Jeg tænker, at vi kunne lige starte med at begrave janteloven fuldstændig. Kan du ikke prøve at liste nogle af de priser op, som I har vundet? Vi er 4 år i træk blevet kåret til Danmarks bedste offentlige arbejdsplads. Og vi er 2 år i træk blevet kåret til The Danmarks bedste arbejdsplads i kategorien mellemstore virksomheder. Og vi er 3 år i træk fået titlen som Europas bedste offentlige arbejdsplads. Det er jo helt sindssygt, er det ikke det? Jo. Jo, det er sgu da lidt vanvittigt, er det ikke? Og hvad er det så, de har gjort? Jamen, de har faktisk gjort noget meget specifikt. De har taget magten fra lederne. Ja, velkommen tilbage til endnu en episode af Danmarks foretrukne public service media adfærd. For dem, der sidder med et sådan lille kort og følger med en lille globus, jamen, så kan jeg afsløre, at familien Münster nu er kommet til Costa Rica, og jeg sidder lige pt. I, hvad der må minde om 30 grader, og kigger ud på regnskoven her fra min terrasse. Det kunne være, at hvis nu jeg hørte, at der regnede en del i Danmark, så er der i hvert fald en af os, der har det fedt. Nå, det skal ikke handle om natur, det skal handle om ledelse og arbejdsmiljø, fordi ja, du hørte rigtigt. På JAK, der bestemmer lederne ingenting. Eller, okay, det er måske ikke hele historien. Når der er personalsager, så er det lederen, der har magten til at træffe beslutningen, og det er lederen, der faciliterer alle store beslutningsprocesser. Men det er medarbejderne, der har magten. De forhandler selv løn, de laver strategien, de laver reorganiseringer, de ansætter nye kollegaer, og de håndterer budgettet. Og det er altså den underliggende ledelsesstruktur, der flere år har gjort, at de har vundet prisen for Danmarks bedste arbejdsplads, og endda også vundet prisen for Europas bedste offentlige arbejdsplads. Det er sgu da ret flot. Gæsten i dag, det er Anne Christina Madsen Andreasen, som allernådigst har givet mig lov til bare at kalde hende Christina. Hun er leder af JAK, der har ca. 110 medarbejdere ansat, og hun har været med helt fra starten, hvor denne anderledes ledelsesmetode blev skabt. Og i dagens episode, jamen der skal vi selvfølgelig grave os ned i, hvordan de helt konkret har gjort, og hvordan du kan lade dig inspirere af dem, hvis du har lyst. Vi skal blandt andet tale om, hvorfor de hverken har rekrutteringsproblemer eller fastholdelsesproblemer i JAK. Vi skal tale om, hvordan man helt konkret gør, hvis man gerne selv vil i gang med at arbejde med den her metode. Vi skal tale om de klassiske faldgrupper, fordi dem er der også nogle af, især to vil Christina komme ind på. Så skal vi tage sådan helt konkret, altså hvordan gør de i hverdagen, hvordan forhandler de for eksempel helt konkret løn? Hvordan løser de det her med, at der sidder 4 rundt om bordet og skal blive enige om, hvad de hver især skal have i løn? Og så skal vi selvfølgelig tale om, hvad lederne overhovedet laver, når de ikke længere har magten. Velkommen til Adfærd. Jeg glæder mig vildt meget til den her samtale her, men ja. Kunne du komme med sådan en korte version til at starte med? Hvordan adskiller jeres organisering sig fra en normal arbejdsplads i anførselstegn? Jamen, jeg tror i virkeligheden, man skal se sådan på det, at vi altså 100% har vendt hierarkiet på hovedet. Ja. Og det, der måske adskiller sig allermest, det er rollefordelingen. Ja. Det vil sige, at selvom jeg er chef for 110 medarbejdere, så har jeg kun ét mandat, og det er personalsager. Okay. Og resten leder vi sammen. Så man skal ligesom se, det er fælles lederskab, og det vi kalder 90% ledelseslys. Så det er sådan, du har vendt hierarkiet på hovedet simpelthen. Altså, jeg bestemmer stort set ikke noget mere, eller ledergruppen. Til gengæld er der rigtig, rigtig mange medarbejdere, som har mandatet og pligten og ansvaret. Jeg har allerede 1000 spørgsmål. Jeg skal virkelig holde mig tilbage her, for jeg har lyst til at spørge dig, hvordan det egentlig føles som leder ikke at skulle træffe så mange beslutninger. Men det gemmer vi til senere. Ja. Fordi lad os lige prøve at styre samtalen, bare her til at starte med, så mister jeg tråden undervejs. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan er I havnet her? Var det en bevidst beslutning? Var det en, der har læst en bog, og der er nogen, der har prøvet det et sted før? Eller er I ligesom bare driftet ind i det? Hvordan er I havnet i den her sådan alternative måde at organisere jer på? Jamen i virkeligheden tror jeg, at det kommer et andet sted fra. Det kommer et menneskesyn. Altså det kommer indefra, og det kommer helt klart altså også noget, jeg kom med, da jeg blev virksomhedsleder på JAK. Altså jeg har altid været drevet af fællesskaber, og det vi kan sammen, og det vi kan skabe sammen, og nedbryde hierarkiet og dele magten. Og så kommer det af en grundlæggende menneskesyn af, at du besidder alle mulige fede kompetencer, og noget jeg kan blive klog af, og noget jeg kan lære af, og det skal vi skabe sammen. Ja. Så det er ikke sådan nogen, der har læst en bog, eller det kunne vi også, eller en eller anden ledelsesteori. Og kan du sige sådan lidt om sådan helt konkret, du blev chef for JAK for 10 års tid siden. Ja. Hvordan skete det helt konkret? En ting er, at man har menneskesynet, og man har tankerne osv., men indkaldt man simpelthen til et møde og sagde, jeg synes vi skal vende her kid rundt. Altså, hvordan, jeg er bare nysgerrig, hvordan var det så det møde ud? Hvordan, ja. Nej, fordi det møde, det vil skabe minus psykologisk tryghed, fordi så tænker folk, hvad indtræffer så? Ja. Altså andet end, jeg bliver bange, og vil det så være Lone, der bestemmer, eller et eller andet, ikke? I virkeligheden så gjorde vi det med, at vi skulle lave en strategi. Vi er på markedsvilkår på JAK. Vi sælger pladser til andre kommuner, og man kan lige så godt købe en plads i JAK Sydvest som hos os. Ja. Og derfor tænkte vi, jamen altså, vi er nødt til at være attraktive, og vi er nødt til at stå frem i markedet. Og så skulle vi lave en strategi. Og i stedet for, at det er ledergruppen, der tager på strategiseminar og et eller andet kedeligt, så tænkte vi, hvorfor er det ikke medarbejderne, der er på strategiseminar? Ja. Så allerede der smed vi stjernerne på skuldrene første gang og satte os om bordet sammen og nedbrød hierarkiet og nedbrød at dele magten og sagde, lad os gøre det sammen. Ja. Og igennem den bevægelse, så dannede vi os jo nogle erfaringer, mm-hmm. og på baggrund af de erfaringer fik vi mere og mere mod til at træde frem, hvor vi er i dag mod det 90% ledelsesløse. Ja. Jeg tror, det er rigtig farligt at holde det der møde, hvor du stiller dig op på ølkassen og siger, nu nedbryder vi magten, nu deler vi, alle bestemmer alt. Så tror jeg, folk bliver skide bange. Ja. Faktisk. Det tror du er ret i. Når du så sidder der til det første møde, det er måske ikke så firkantet, men I sidder til det der strategiseminar, ja. Hvor jeg prøvede at vende det lidt rundt. Var der noget til det møde, eller sådan nogle oplevelser, du har haft sådan hen ad vejen, hvor du bare tænkte, shit, vi har virkelig fat i noget her. Altså ser du en medarbejders øjne lyse op, eller en, der tager en form for ansvar, du ikke har set før? Har du nogle af de der sådan vendepunkter eller bekræftelser, du har fået undervejs? Hvad? Ja, det har jeg. Og det er faktisk rigtig fedt, du spørger om det. Altså allerede på vores anden strategimøde, der skabte vi det her med, at vi skulle lave læringsforløb til borgere med særlige kompetencer, som JAK jo servicerer. Og der kunne jeg bare mærke, det her, det er stort. Det her kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for rigtig mange mennesker. Ja. Og det blev skabt af de fagprofessionelle, der sad om bordet, og vi ville aldrig kunne have tænkt det selv i ledergruppen. Så at mærke det der med, hvad der sker, når du sætter eliten om bordet i virkeligheden, ikke? Altså dem, der arbejder med det hver eneste dag. Ja. Altså der kunne jeg mærke, at det her bliver stort. Ja. Det kunne jeg faktisk. Det er benhårdt arbejde. Ja. Altså det er jo ikke bare sådan, så gjorde vi det, og så har det været godt lige siden. Altså det har jo været, og vi er i gang. Det var forfærdeligt. Det er jo forfærdeligt. Aldrig gør det igen. Nej, men det er jo en insisteren. Og nu skal vi selvfølgelig også tale lige om lidt rigtig meget om, hvem har ansvaret for hvad, og gå sådan lidt i dybden med det, og selvfølgelig jeg forsøger at udfordre dig på trods af min begrænsede viden om organiseringsformen. Ja. Men jeg tænker rigtig mange, og det er sikkert det, du også har fortalt til andre, men nu skal du også fortælle det til vores lyttere her i dag. Ja. Kan du hjælpe os med at sige, hvad har ledelsen ansvaret for, og hvad har medarbejderne ansvaret for? Og du kan selv vælge, hvor du starter. Hvad er lettest? Ja, i virkeligheden er det meget konkret og meget enkelt, så den er ret nem at fortælle. Ja. Altså man kan sige, som jeg sagde før, at altså de 10%, hvor som vi ligesom siger, jeg har 10% ledelsesmandat, det er i personalesager. Okay. Det vil sige, det er omsorgssamtaler, sygefraværssamtaler og fyringer. Okay. Altså sådan helt konkret. De 90%, det har medarbejderne. Og sådan helt konkret betyder det, at det er medarbejderne, der ansætter deres egne kollegaer. Det er medarbejderne, der laver alt indholdet i strategien. Det er medarbejderne, der styrer drift, økonomien. Det er medarbejderne, der har lavet et nyt organisationsdiagram til virksomheden. Og det er medarbejderne, der lige nu selv har ansat deres egen ledervikar. Så man kan sige, at hele styringen af JAK ledes og styres af medarbejderne. Men, og det er mega vigtigt, faciliteres af ledelsen. Okay. Og det er en meget vigtig brik i den. Men styringsmodellen er i virkeligheden, at 90%, det har medarbejderne, og de her, man kan sige, medarbejderne hyrer, og vi fyrer. Ja. Det er meget vigtigt, det her med, at processen bliver faciliteret af lederne. Hvad vil det sige, og hvorfor det er vigtigt? Det er virkelig også det, jeg oplever, når jeg taler med rigtig mange ledere om det her. Det er, de kan ikke forstå, at det ikke lykkes hos dem. Altså, vi har sagt, I selv må beslutte det. Ja. Ikke? Og så bliver folk helt vildt kede af det, og der opstår uformel ledelse, og der bliver konflikter og alt muligt andet. Fordi at ledelsen ikke tager faciliteringsopgaven på sig. Ja. Det vil jo altid være sådan, når vi skal træffe svære eller store eller komplekse beslutninger, så er det bare rigtig rart, der er nogen, der har udtænkt en designet, en lækker proces, hvor jeg kan beslutte indenfor. øver, giv mig også lige rammen, ikke? Hvad er det for et mandat, jeg har, og hvad er det for en fodboldbane, og hvad er det, jeg skal beslutte, og hvem hjælper os? Ja. Og det arbejder vi sindssygt meget med i ledergruppen på JAK. Så rigtigt, altså ledermøderne på JAK er jo ikke beslutningsmøder mere, men vi bruger sygt meget tid på at designe processer, hvor medarbejderen skal træffe beslutninger. Hvad har været nogle indsigter undervejs her i forhold til jeres evne, kompetenceudvikling i de senere par år, i forhold til at designe bedre, skal vi sige, beslutningsrammer så for medarbejderne, hvis det er cirka rigtigt? Hvad har I lært her? Hvad for nogle fodfejl har I begået, og hvad har virket godt? Altså det ene, vi har lært, det er, at man bliver utroligt træt af sine egne metoder, ikke? Altså du ved, 2 posters, og så læner jeg tilbage, og alt muligt andet, ikke? Så vi skal også hele tiden træne og forfine vores faciliteringsmuskel. Ja. Altså hvis folk skal gide at være med, du er hele tiden nødt til at være nysgerrig og tage på faciliteringskurser og alt muligt andet, så du bliver lækker i din måde at designe de her rum på, så du hele tiden også bliver udfordret og tænker, gud, hvor spændende og sådan. Den gode nyhed er, at medarbejderne er så klar. Ja. Altså de vil skide gerne. Altså, svarede jeg på spørgsmålet? Ja. Bestemt. Ja. Du har ikke svaret på dem alle sammen. Jeg har rigtig mange gode, kan jeg sige til dig. Men en anden ting, du nævnte lige inden vi gik i gang her, synes jeg var vildt spændende, fordi det var så enkelt, at du sagde, selvfølgelig med respekt for dine egne kompetencer, dine kollegas kompetencer, at det er egentlig ikke så svært. Nej. Kan du hjælpe mig lidt med at forstå? Det lyder jo helt anderledes. Ja. Kan du hjælpe? Jeg synes bare, det var sådan en vidunderlig formulering. Ja. Det måske ikke er så svært, som folk egentlig tror. Jeg synes ikke, det er svært. Og i virkeligheden, som Maj-Brit, en af lederne, sagde for jer, altså når man først har set, hvad det kan, det her, så kommer du aldrig til at gå tilbage. Nej. Altså det er jo, når du først har set, hvad der sker, når du deler mandatet, og når du deler magten, og du faciliterer en proces, hvor de fagprofessionelle, som skal ud og udføre det, skal arbejde med det, og det er dem, der har beslutningen. Så, altså, så er det... Altså, så virker det fuldstændig tosset at sidde og træffe beslutninger om nogen, i stedet for med nogen. Ja. Altså, det er jo selvfølgelig, ikke? Altså, det er også næsten, når jeg siger det, kan du køre det? Jo. Altså, hvad ellers? Ja, jeg synes, det er mystisk. Jeg tror meget på, at man har sådan en gammel tradition, sådan en taleragtig tradition med fabrikken, hvor der står en leder, vi skal producere 7 dimser på samlebånd, og der har man brug for en eller anden til at stå og slå folk i hovederne. Ja. Og den model lever meget videre, og er aldrig rigtig blevet taget op til revision. Slet ikke sådan nogle steder som vores velstående samfund, hvor vi rent faktisk har nogle ressourcer til at gå og overveje sådan nogle nye former. Jeg synes, det lyder så oplagt, fordi hvad er det, man netop ser? Når først man har prøvet det her, så siger du, så har man set så meget, man vil aldrig gå tilbage igen. Aldrig. Hvad er det, man har set? Det, som man i virkeligheden ser, det er, hvis vi går tilbage til samlebåndsbilledet, ikke? Det er, ham, der står med det her samlebånd, han kan jo se, hvordan man kan gøre det smartere. Og han tænker, hvorfor gør vi ikke sådan? Han har jo allerede lignet det. Han har stået og tænkt i 20 år, fanden gør vi ikke sådan? Ja. Og så er der nogen, der vil sige, der var aldrig nogen, der spurgte mig. Mennesket vil jo gerne gøre det smart. Ja. Og mennesket vil gerne udvikle, mennesket vil gerne være med til at drive noget, som skaber værdi for andre. Og hvis det først bliver vores retning og vores værdi, at det, vi laver, skal skabe værdi for borgere med særlige kompetencer, så findes der så meget know-how lige her. Og det er vel også det, som du også siger her, tænker jeg, for bare echo din pointe, at det eneste, der egentlig ændrer sig på jeres, I har ikke et samlebånd, men i jeres organisation, det er, at her, der står folk med beslutningsmandatet. Ja. Hvor i den anden situation, der skal man bruge workshops, hvor folk så skal komme med deres i postkasser med gode innovationsidéer, alt muligt, og folk siger, fuck nu det, mand. Ja. Lad mig sidde og udfylde den her proces i stedet for. Ja, det bliver aldrig til en skid. Ja. Og jeg kunne tænke mig at stille et spørgsmål, som du også sagde, du har fået mange gange før, men som er det, som alle folk sidder og tænker. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker det i hvert fald. Ja. Hvad er det allersværeste ved at have indført den her model? Jamen, den allersværeste har helt klart været at sætte holdet. Yes, fordi det er nemlig ikke bare noget, alle kan gøre sådan fra den ene dag til den anden. Og jeg er i det hele taget ret vild med, at Christina sådan hele tiden veksler imellem det her med, at det er faktisk lettere, end man tror. Altså, lad være med at komplicere det her unødigt. Det handler sådan set bare om at vende bøtten på hovedet. Men samtidig så peger hun også på klare faldgrupper. Den første var det her med bare at uddelegere magten uden helt klare grænser og designede processer. Jeg kender selv i øvrigt til flere eksperimenter, hvor man i øvrigt med de bedste intentioner pludselig overdraget en masse magt til medarbejderne uden de her hjørneflag og processer. Og det har lige nøjagtigt skabt utryghed og en masse problemer. Jeg kender til flere steder, hvor man har rullet beslutningen tilbage, simpelthen fordi man kastede sig for hovedkuls og ureflekteret ind i den. Så hvis du vil arbejde med den her model, så er du nødt til at påtage dig rollen som facilitator, hvis du altså lytter med som en leder. Og her kommer så den anden ting, den anden faldgruppe, eller den anden ting, I skal være opmærksom på. I er nødt til at sætte et hold, der er klar til at gøre det på den her måde, og det er altså ikke for alle. Her der har du Christina igen. Okay. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis du skal lykkes med det her, så er du nødt til at sætte et hold af mennesker, der har synergi. Altså, som gerne vil skabe sammen, som får rigtig meget energi af at lykkes sammen som gruppe, og ikke egen vinding. Og vi har jo måttet sætte holdet af medarbejdere undervejs, så vi har sagt farvel til 20% undervejs. Okay. Og det har været vigtigt for os i forhold til at få skabt den her jargon og den her synergi. Ja. Og selvfølgelig har det været hårdt. Ja. Altså, det har det helt sikkert. Men jeg vil også sige, at der gik sgu ikke lang tid, før vi kunne se, at den synergi opstod, da vi tog ledelsesmandatet på os og sat holdet med nogen, som var optaget af at give mere, end de tager. Ja, for det, som siger her, at der var nogen, som den her form passer bedre til end andre. Ja. Er din egen hypotese, det gælder sådan generelt på arbejdsmarkedet, eller nu siger du det med, at folk skal give mere, end de tager? Ja. Det synes alle folk jo, de gør, ja, når de vågner om morgenen. Ja. Men er der nogen, kan vi sige, passer den bedre til, nu klichéen, ekstrovert, introvert, analytiske, intuitive, der skal ikke gå personprofil i det, men føler du, at jeres model passer til folk, der måske er mere rettet mod fællesskabet, ja, frem for at være individualister? Ja, det er helt klart. Altså, det er helt klart, du skal jo kunne lide at være på et hold. Altså, du skal kunne lide at lykkes sammen. Du skal synes, vi sejrer sammen, og ikke kun den, der har scoret. Ja. Helt klart. Og du skal jo synes, at det er skide sjovt at sidde til de her møder og knække den her nød og træffe den her vilde beslutning om, hvad du skal have i løn. Ikke? Altså, det skal du synes er sjovt. Ja. Og du skal også turde sætte dig selv på spil, og du bliver også lidt sårbar undervejs. Og altså, turde være i det rum. Selvfølgelig, at det er jo den profil. Men det, der er så sindssygt på jagt, det er jo, at medarbejderne ansætter deres egen kollega i dag. Det har vi jo ikke mandat til længere. Nej. Og se de holdspillere, de ansætter. Ikke? Altså, jeg elsker bare, når jeg møder dem nede i receptionen, bare sådan, okay, dig, du er fed, ikke? Altså, vil du være hos mig? Ja. Altså, det er sådan, se, at de leder jo også efter en holdspiller. Ja. Det er ret vildt. Jeg håber, det er okay, vi springer sådan lidt rundt. Yeah. Fordi hver gang du siger noget, så får jeg sådan en idé til tre nye spørgsmål. Det er, fordi jeg sidder og noterer lidt på computeren her siden også. Fordi nogle af de ting, som nu bliver man siger, at andre folk vil spørge om det, men det er jo ikke, fordi det er bare mig, der gerne vil spørge dig om det. Lige præcis sådan en ting som løn. Ja. Yeah. Hvordan foregår det helt konkret? Altså, man kan sige, der hvor vi har kunne forhandle løn, er sådan noget, der hedder tilbageløbsmidler. Mm-hmm. Det vil sige, hvis du er ansat, hvis der er en medarbejder, som får en dyr medarbejder, kan man sige, og så du ansætter en billigere, så opstår der et løngab, og det hedder tilbageløbsmidler, som du faktisk skal forhandle til gruppen. Nå, okay. Så i det projekt der er faktisk nogle midler, du kan forhandle. Så ellers så er vi overenskomster og offentlige alt muligt. Okay, Men det har vi kunne gøre. Ja. Og helt klassisk, hvordan vi forhandlede før, så er det jo sådan noget med, ledelsen laver nogle kriterier, tillidsmændene kommer med det, vi synes, dem her skal have, og alle er sure bagefter. Ja, ja. Jeg har aldrig prøvet at lønforhandle uden alvor fucked, ikke? Og hvorfor lønforhandler du? Det er vel, fordi man skal være motiveret og stolt. Og det kan være, at jeg bare har været vildt dårlig til det, men jeg har ikke turde tage en APV lige efter, vi har lønforhandlet, lad mig sige det sådan. Ja. Og det var jo igen også en insisterende på, hvorfor ikke bruge alt det, vi kan, og al den her tillid? Hvorfor ikke lade de fagprofessionelle selv lønforhandle. Og helt konkret er det sådan, at du designer en proces. Det er igen jer, der designer den proces? Vi designer processen, okay, ja. Og det er jo simpelthen noget med at sikre sig, at medarbejderne kan forhandle på så oplyst grundlag som overhovedet muligt. Mm. Det vil sige, at de skal have præcis de samme oplysninger, som ledergruppen ville skulle have, hvis de skulle forhandle. Ja. Hvem får lavest, hvem får højest, hvor meget kan vi forhandle om, hvad må vi? Altså, så vil sige helt konkret, men jeg har et Excel-ark, hvor der står 20 navne, og der står, hvad tjener de om måneden, hvad for nogle tillæg har de, hvor meget ancienitet har de, hvad for en uddannelse måske har, whatever, hvad der kan have indflydelse. Ja. Og vi har 40.000, vi kan fordele ud over de her 7 CPR-numre. Ja, og så kan man sige, selvfølgelig var det anonymt forstået på den måde. Vi siger jo ikke, at Svend får det, og den får det. Men altså, okay, man siger, der er det løngab her, ikke? Du får det, og, altså vi laver det samme, men du får det her løn, og jeg får det her løn. Forstår jeg, hvad alle de andre tjener? Ja, du får ikke ansigt på ansigt, men vi får, for eksempel så siger vi, der er en gruppe her, som får markant lavere løn end de andre. Det skal vi være opmærksom på. Okay. Ja. Altså en gruppe, et team i jakt. Ja, eller 5 medarbejdere for eksempel. Ja, ikke? Ja. 5 medarbejdere, som er lavere lønnet end de andre. Ja. Men dem her, de ligger her. Og så tager vi fat i fællestillingsrepræsentanter og siger, hvad må vi egentlig? Altså må vi give alle pengene til en og sige glædelig jul? Ikke? Altså der var også sådan nogle, hvor langt må vi gå? Ja. Ikke? Og vi her, det er medarbejderne. Ja, ja. Altså hvad må de? Ikke? Og så foregår det simpelthen sådan, at vi lavede nogle mulige måder, man kunne forhandle på. Ikke? Altså kunne det være nogle kriterier? Kunne det være, man var lykkes med noget med strategien eller et eller andet? Eller skulle gøre noget helt andet? Og så laver du simpelthen gruppearbejde. Og så sidder de jo og kigger. Ja. Og det, der var så fedt her, det var, og det er jo også jagt, de er jo rimelig autonome, ikke? Så de vælger jo deres eget. Så de endte med, altså første gang vi gjorde det i den første gruppe, at løfte dem, der var lavest lønnet med 60% af midlerne. Fordi det ville de bare gerne, ikke? Okay. Og så de sidste 40% røg ud til, at alle fik en lille bitte bid af kagen, ikke? Okay. Og det er jo ikke, fordi vi havde mega mange penge. Okay. Men det at have den her indflydelse og indsigt, og det at få lov til det, det kunne vi så måle i vores APV året efter, vi laver den her arbejdspladsvurdering hver år, ikke? At der steg det simpelthen med 20% til det spørgsmål, der hedder, oplever du at få en tilstrækkelig løn til det arbejde, du udfører? Ja. Den bankede lige op med 20%. Og det, er, altså, det handler simpelthen om at få lov at være med og gennemsigtighed. Ja, og stå på mål for sin egen beslutning. Hvis man selv har været en del af processen, så forstår man jo også meget mere. Ja. Samtidig så er det også lidt at pege fingre af ledere og sige, at de er også bare sådan og sådan. Men når man selv sidder med alle problemerne også jo, jamen, og det selv skal sidde og vælge, og synes, det er svært, så ved man jo også, jamen, så er det lettere at se, at alle kan ikke få det her. Nej, det, skal det kan ikke lade sig gøre. Nej, det skal komme et sted fra, ja. Og det der sker, hvis du laver nogle fede processer, det er, at du får faktisk godt arbejdsmiljø på vejen. Altså, ja. Du får godt arbejdsmiljø imens, fordi folk jo også synes, det er sjovt, og de kan mærke, der er noget på spil, og nede i teamene havde de jo ved siden vist deres lønseddel til hinanden og sagt, hvad fanden er det for et tillæg? Gud, hvad? Altså, så der kommer jo allerede psykologisk tryghed i processen, som de aldrig havde gjort før. Ja. Og det er jo det, som, hvis vi er heldige, når du folder det ud, ikke? Altså, så sker der noget i rummet udenfor, som skaber rigtig meget værdi også. Ja. Men det er vigtigt at sige, at vi bruger sygt meget tid i ledelsesrummet, til at designe de her processer. Ja. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Og altså, første gang, vi gjorde det, der var jeg så bange. Ja. Altså, fordi det er løn alligevel, ikke? Ja, ja, altså, ja. Og tænk, hvis det går galt, ikke? Og så har vi jo den her strategi, vi aldrig har en plan B. Fordi så har du allerede taget magien ud af rummet, ikke? Altså, der er kun plan A. Vi kommer aldrig til at trække lederkortet. Fordi hvis du ender med at bruge magten og mandatet, så lad være. Ah, okay, altså, så vil man jo miste alt tillid. Så kan vi blive i processen lige indtil lederen synes, det ikke er fedt nok. Ja, altså, du må aldrig tænke, at det er en løsning. Bliv, og så altså, går man, altså ligesom da jeg var lærervikar, stille jeg mig over ved døren, og tænker, bare der ikke er nogen, der går ud. Og, altså, sådan noget. Og det er jo lidt, altså, man kan have lidt samme take på det. Ja. Vi skal løse det her, ikke? Ja. Og, men det gik faktisk rigtig godt. Så. Men det gør det jo også blandt andet, fordi folk ved, at de kan ikke bare læne sig tilbage. Nej, og du skal deltage, og du skal være turde, og det er svært. Og den der indsigt i, at selvfølgelig er det svært, og så stoltheden af at sige, du fik. Ikke? Ja. Altså, det, jeg glemmer det aldrig. Altså, næste morgen mødte jeg en medarbejder ude på parkeringspladsen. Hun var helt høj. Ja. Så det var så fedt i går. Og, så, ja. Og jeg fik ikke engang noget. Er det ikke fantastisk? Ja. Ja, altså, det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke? At folk nærmest skulle juble over lønforhandlingen, selvom de ikke fik noget. Men man har set det her mange steder. Der findes jo et meget kendt princip, der hedder IKEA-effekten, som jeg også selv har skrevet en del om. Det er en forsker, Dan Ariely, der har lavet nogle virkelig sjove eksperimenter, hvor man har bedt folk om at samle nogle IKEA-møbler. Og det, man meget kort finder ud af, det er, at når folk de selv har samlet deres eget IKEA-møbel, så værdisætter de det højere, end hvis de får det leveret samlet. Altså, de synes simpelthen, prisen, den monetære pris på det, skal være højere. Og den her effekt med, at når man selv har bygget noget, ja, så kan man grundlæggende bare bedre lide det. Det er jo også, fordi man har lagt energi i det, og man forstår alle de ting, der har ligget til grund for processen. Det er meget lettere at pege fingre af ledelsen, når en eller anden får en lønforhøjelse, men når man selv sidder med problemerne, så forstår man måske også lidt bedre, hvorfor løsningerne blev, som de blev. Nå, der er også rigtig mange ting, som medarbejderne selv har ansvaret for på JAK, og en af de andre ting, jeg synes var rigtig spændende at tale om, det er det her med budgettet. Altså på JAK, der har medarbejderne ansvaret for driftsbudgettet. Hvordan i alverden gør de det? Jamen her der har du Christina til at forklare det. Du skal tænke det som en privat virksomhed. Ja. Når vi har kunder, som er vores borgere, så får du også nogle kunder at drifte for. Okay. Altså, det er klart, borgerne koster nogle penge at have, og det kan du drifte for. Ja. Når der er personale, så vil du også gå på nogle kurser, og det koster nogle penge. Og altså, man kan sige, de penge ligger så i teamet og er fuldt med tillid. Det vil sige, du skal ikke spørge nogen om lov. Der er vi, altså, du skal ikke spørge nogen, om du skal købe noget. Du har det fulde mandat over de her penge. Og det, der så er rigtig fedt, som er ved at ske på JAK, det er jo, at man investerer på tværs af økonomier. Ikke? Altså man siger for eksempel, I har nogle penge, vi har nogle penge, vi kunne godt tænke os en laserskæring. Det kunne være fedt at lave noget tredje fælles for borgerne med det, og det vil vi også kunne sælge. Og hvis I lægger 10.000, vi lægger 10.000, og så kommer pedellerne og siger, skal vi fandme også huske, at den der udluftning, altså den koster 12.000. Og vi, altså den der synergi, der opstår, når du har pengene i hænderne, ja. Det er ret fantastisk. Men det lyder næsten for godt til at være sandt. Er der slet ikke nogen, der falder totalt igennem på det, eller netop udnytter tilliden? Det er det, som mange vil sige. Det vil sige, hvis der er 100% tillid, så er der også nogle rådne æbler imellem, som så vælger at du ved, presse folk, så bruger vi alle pengene på mine ting, og gå og, du ved, lave deals ude i gården, og så videre. Det er jo benhårdt at sige, men så vil de ikke være på jagt længere. Dem har vi jo sagt, altså, ja. det er jo, vi har jo sat holdet. Ja. Altså, og de nye ansættelser er jo, man vil jo have nogen, der har lyst til at få de her penge til at strække sig så langt, så vi kan lave noget super fedt for borgerne. Ja. Altså, det, der måske også er, det er, at når kulturen bliver så stærk i den her med at skabe sammen og gøre sammen, hvis du så kommer til at gå ned ad en vej, som er forkert, så reagerer kulturen med det samme. Ja. Ikke? Vi har lige haft en situation, noget med nogle lokaler og noget med noget, og hvor vi glemte at spørge personalet, fordi det skulle gå hurtigere end borger, og så reagerer de prompte, siger, sådan der plejer det ikke at være. Vi vil gerne se jer til et møde. Ja. Og det elsker jeg. Altså, fordi så er vi nået langt, ikke? Ja. Altså, det er jo sundt og god kultur, der reagerer på en skævert. Ja. Og det er jo det selvregulerende, du taler om her, som også er altså det, man virkelig jagter, at kulturen netop kan danne mange processer, frem for at de skal være skrevet ned på alle mulige lange lister. Men hvad så med nogle af de her mennesker, som... Lad os bare sige, det er mennesker, som ikke passer ind i den stil, I har. Ja. Hvordan kommer vi fra X person, vi føler ikke, de passer ind i teamet, til de bliver transporteret over i retning af Christina, som skal tage en skriftlig advarsel? Ja. Altså, der må jo ligge et space der også er lidt svært at navigere i, eller gør jeg nu bare en let ting svær igen? Som vores tillidsrepræsentant plejer at sige, altså, de 90% ledelsesløs kan lade sig gøre, fordi vi har de 10%. Altså, vi har de ledelsen i ryggen. Mm. Så hvis der begynder at komme en adfærd og en attitude, som adskiller sig fra kulturen, og det, at du giver mere, end de tager, og det, vi skal sammen, og det, vi skal lykkes sammen for borgernes skyld, så begynder der jo at komme noget tilbageløb til lederne og siger, det begynder at blive svært, det her. Jeg har selv talt med kollegaen, vi har prøvet, og vi har alt muligt. Og så bliver det jo en personalesag. Ja, okay. Så er det jo os, der skal starte med at sige, og så altså, prøver vi bare mennesker, ikke? Ja, ja. Det kan være, at din datter ikke har været gået i skole 2 år, eller du ligger i skilsmisse. Så vi starter jo altid med at spørge, hvordan har du det? Ja. Altså selvfølgelig, men vi er også meget tydelige på, at den adfærd og attitude, der udspiller sig her, den har konsekvenser for arbejdsmiljøet og i sidste ende for borgerne. Ja. Og så begynder vi jo lige så stille at opbygge en personalsag. Inden længe vil jeg selvfølgelig spørge dig, hvis man gerne vil i gang med det her, og gerne begynde at lave bevægelsen, som du også selv siger, hvordan man så gør det. Inden vi kommer dertil, kunne jeg godt tænke mig at zoome lidt ind på lederne også i det her, for det må også være lidt specielt for dem. Kunne du måske starte med at sige, hvad har været svært for ledergruppen? Jeg får lyst til sådan at starte baglæns og sige, at jeg er med på, at det er mig, der kommunikerer det. Men det er faktisk, altså ledergruppen på jagt har meget mere mod end mig. Altså det er mega tit, hvor jeg tænker, alt er godt, vi bliver ved med at gøre, som vi gør, og siger det, det må vi lige udfordre lidt, ikke? Ja. Jeg kan godt være sådan lidt, det der virkede i går, det virker også i morgen. Men det er jo ikke de profiler, jeg har ansat. Så de er sindssygt modige inde i det her 90% ledelsesløs. Mm. Men derfor har det jo stadigvæk været en insisteren på at blive i metoden. Altså, et konkret eksempel. Da vi skulle lave, der var en leder, der skulle ud og være forstander for, 3 år siden. Og altså, der var vi lige blevet Danmarks bedste arbejdsplads, og alt var godt. Og jeg er sådan, freeze. Alle skal gøre, som de gjorde i går, for nu går det godt. Ikke? Det var også virkelig kedelig profil i virkeligheden. Ikke? Jeg er helt flov at sidde og sige. Og så var der jo en af lederne, der sagde, skal vi kigge på vores organisering? Og så sad vi, det synes jeg jo ikke. Og så tænkte vi, det skal vi har jo ikke mandat til at beslutte det mere. Mm. Det er jo jeg, der har mandatet. Så derfor så holdt vi sådan en kick-off op i kantinen, igen designet også. 10 forskellige borde, vi har 21 teams, lagde 21 brikker på bordet og sige, kan vi sætte det sammen federe, kan vi gøre det anderledes? Det var der så 9 ud af 10 grupper, der synes var en rigtig god idé. Godt så. Så skal jeg jo have et nyt organisationsdiagram. Mm. Så igen, det her med hele tiden at insistere på at spørge den store jak. Ja. Altså, og det har også krævet rigtig meget af os, og det kræver sindssygt meget tankevirksomhed. Fordi vi kan jo ikke læse om det her nogen steder. Der er jo ikke nogen, der har gjort det på den her måde før. Nej. Så vi må hele tiden selv prøve at skabe det. Ja, og det er det spørgsmål, som jeg holdt ind med lidt før. Medarbejderne er ekstremt involveret i løn, i driftsprioriteringer, i mange ting, som de normalt ikke vil være på en i anførselstegn normal arbejdsplads. Ja. Hvordan ser det ud med tiden i det? Jeg tænker, nu må jeg til at tænke, jamen, hvis jeg både skulle have mit arbejde, og jeg skulle gå til workshops hele tiden, og jeg skulle både hyre, og jeg skulle diskutere løn osv., jamen, hvordan hænger det sammen hos jer, det her tidsaspekt for medarbejdere? Ja, men i virkeligheden, så tror jeg, man skal huske, de store organisatoriske beslutninger, som for eksempel et organisationsdiagram eller løn, det er jo mega sjældent. Ja. Altså lad os bare sige, det er 2 møder om året. Altså det, så tit sidder man jo heller ikke. Og så ligger rigtig, rigtig meget af mandatet på dit møde i dit eget team om morgenen. Altså, og jeg kender ikke nogen medarbejdere, der ikke vil være med til at beslutte ens eget team og rammer og vilkår og kan handle med det samme. Så i virkeligheden vil jeg våge at påstå, det tidsbesparende. Fordi hvis du skal lave et oplæg til ledelsen, og hvis du skal forklare og forsvare, samtidig med, at du skal prøve at skabe mening i de tossede beslutninger, som ledelsen har truffet. Det ved du jo alt om, ikke? Altså, så skal du sidde, det bruger sygt meget energi. Du er på overarbejde for overhovedet fat, hvad fanden er det, de har lavet, og hvorfor. Ja. Det slipper du for på jagt, for du har selv siddet ombord. Ja, så det synes jeg simpelthen er så spændende. Så det, du siger her, det er, der er ikke et sekund ekstra allokeret til en stilling her, i forhold til de stillinger, som ligner dem andre steder i... Nej, ikke et sekund, og det er heller ikke nødvendigt. Men man kan sige, altså jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at så er det mega besparende for lederne også. Altså vi sidder bare og drikker så meget kommunekaffe. Ikke? Prøv at høre, det er det ikke. Altså, det er, altså jeg tror, hele jak knokler. Er der nogen, der er blevet skuffet, når de kommer ind? Jeg tænker også, hvis nu vi tager lederne igen, vi lavede lidt sjov med det her i pausen her, men jeg tænker da også helt oprigtigt, at nogen også er ledere, fordi de godt kan lide i positiv forstand at bestemme, at sætte en retning, at tage noget ansvar for andre, at lede vejen, alle nogle af de her klassiske ledermetaforer. Ja. Vil de ikke have det svært i jak? Jo, og nu har jeg jo selv ansat alle lederne på jak. Så det hjælper, ikke? Jo, det vil de helt sikkert. Og i øvrigt, igen, al respekt for den ledelsesstil. Det er meget vigtigt at sige, at jeg kommer aldrig nogensinde til at pege fingre, at noget virker for nogen i den her sammenhæng, og noget, altså, det her virker for os. Ja, det gør det også lidt lettere for jer, fordi I har så markant en profil. Ja. Det skal lidt være en klovn, hvis man vader ind og tror, man kan stille sig op på broen og træffe alle beslutninger. Ja. Altså, har man ikke rigtig fuldt med, vel? Nej, og så... det samme gælder jo medarbejdere. Altså, når vi ansætter medarbejdere, de kan jo læse om det. Altså, har jeg lyst til det? Cirkus der, ikke? Og jeg forstår også sagtens, hvis nogen tænker, det orker jeg ikke. Ja. My God. Altså. Jeg synes, det er en meget underkendt positiv sidegevinst. Altså, I kender sig godt til den, men jeg læser så sjældent om det, at det skaber en super stærk rekrutteringsprofil for jer, at I primært vil tiltrække mennesker, der synes, den model er attraktiv. Ja. Hvor alle de andre, det ligner lidt hinanden, ikke? Og de siger, vi har brug for engagerede medarbejdere, der er gode til at have mange bolde i luften, og hold kæft. Ja. Ikke? Altså, hvor herover der er det meget konkret. Vil du være med til at beslutte, hvad du selv skal have i løn? Ja. Altså, at det er meget tydeligere, om jeg er den person, som man kan tiltrække lidt med de rigtige mennesker. Ja, men vi ser helt klart, altså vi har jo ingen rekrutteringsproblemer, og vi har heller ingen fastholdelsesproblemer. Jeg hader det udtryk. Folk vil gerne være der, frivilligt. Altså, og det tror jeg helt klart er, fordi vi har så tydelig en vision, og så tydelig en måde, vi gør det på. Ja, altså som du måske allerede kan høre her i interviewet, så havde Christina overbevist mig om den her model og metode nærmest inden hun kom ind ad døren. Det giver bare så god mening at give medarbejderne ansvar og mandat til at træffe de beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø og deres hverdag. Men personligt kan jeg se en masse udfordringer i at gøre det sådan i større organisationer. Det snakkede jeg også med Christina om både før og efter interviewet. Altså her, hvor kulturen allerede er en anden. Der er bonusaftaler, der er kommandoveje, der er fastlagte processer og nedskrevne procedurer. Så altså, kan alle gøre det her? Hvad hvis man arbejder i Vestas, Aarhus Kommune eller et tredje stort sted, en stor organisation, hvor der virkelig er en stærk kultur for at gøre det på en anden måde? Altså, kan alle gøre det her? Det spurgte jeg Christina om. Kan alle gøre det her? Kan Novo Nordisk gøre det her? Kan Ørsted, Carlsberg, kan Københavns Kommune gøre det her bredt ud over hele deres organisation? Ja, det handler om mennesker. Altså, og der er jo mennesker i de organisationer. Men det handler om, den enkelte leder i den enkelte ledergruppe er klar på det. Altså, det, man behøver heller ikke, det er også det der, jeg har jo ikke stillet mig op på ølkassen på jak og sagt, nu skal I bare høre, eller det har vi i ledergruppen, ikke? Det er jo startet lige så stille i det små. Mm. Og det, som jeg oplever lige nu, for eksempel hvis jeg er ude og holde foredrag eller giver ledersparring, og det synes jeg er så fedt lige nu, ikke? Der er så meget mod. Mm. Altså, så er der for eksempel nogen, der tænker, okay, det der med medarbejderne selv ansætter, det prøver vi sgu også. De næste tre ansættelser, det prøver vi sgu også. Så laver vi prøvehandlinger. Det er det, alle snakker om i tid, ikke? Ja. Altså, jeg oplever en mod til at tage en lille bid. Og egentlig, jeg oplever også nogle ledere, der får ild i øjnene, når de snakker om det. Mm. Altså, jeg kan sådan mærke sådan en, hvorfor ikke? Altså, og som der var en, der sagde til mig, hvis I kan på jagt, så kan vi sgu også. Og det gør mig jo kiste taknemmelig, at hvis vi kan inspirere hinanden. Så ja, det kan man. Så hvis vi bliver endnu mere konkret på den del også, du giver et godt eksempel her. De fleste, mange ledere vil kunne i deres autonome team kunne beslutte, uden måske bare at spørge HR om lov, de kan bare beslutte det i stilhed og sige, de næste tre rekrutterer, dem kører medarbejderne som en prøvehandling. Ja. Hvad kunne være andre ting, man kunne gøre? Fordi hvis nu vi tager klassisk Novo, der kan man jo ikke bare som leder sige, nu kan alle bare forhandle deres egen løn, så går der et sekund, så står der 17 compliance-mennesker og råber og skriger. Ja. Så vi skal ligesom have noget, vi kan lave under radaren til at starte med, så kan vi give nogle cases bagefter. Det plejer at være sådan store organisationer. Lav noget, du ikke siger til nogen, få nogle fede resultater, præcis, og så bypass dem, der vil bestemme over dig. Ja. Så rekruttering synes jeg er et rigtig godt eksempel. Det kan jeg sagtens se. Det kan de fleste køre under radaren. Er der andre ting, man vil sådan... Hvis du, jeg igen tænker, hvis folk, der lytter til det her, og det kunne jeg godt prøve næste uge, eller den måde at designe den næste workshop, eller et eller andet, hvad kunne være nogle ting? Mandatet i forhold til økonomien. Altså, alle afdelinger har jo et eller andet økonomi. Ja. Altså, det de fleste har et, og i stedet for at handle hierarki og magt, at man skal spørge ledelsen, så prøv at give mandatet, men lad det føles ad med en stærk vision og nogle stærke hjørneflag. Hvad er det? Hvad er det, pengene skal bruges til? Hvilken værdi skal de skabe for andre mennesker, for verden? Hvad er det, de skal kunne? Og hvordan lykkes I med det? Og lad os lave en midtvejsstatus. Mm. Altså, men for guds skyld, lad være at komme og spørge mig. Altså, det er jo bare de der bitte, bitte små ting. Ja. Det er også det, jeg hele tiden prøver at sige. Det her, det er ikke rock and science. Altså, så er det heller ikke mere indviklet. Nej, altså, du må altså undskylde blive med at grave mig lidt konkret. Jamen, jeg vil gerne fortælle konkret om det. Det gør du hele tiden. Det er også kun derfor, jeg bliver ved med det, for jeg kan se, at du prøver ikke at komme ud af svarene. Nej, tværtimod. Fordi jeg tænker nemlig, hold kæft, for kunne det være fedt, ikke? Fordi en eller anden stor virksomhed laver et kick-off en hel dag. De inviterer folk på Combo eller et eller andet. Dejligt selv været. Det er nogle fine hoteller. Folk tror, jeg hader dem. Jeg har ikke noget mod, de er så fine. Det med overnatning og tre keynote speaker og et eller andet. Altså, det koster lidt 500.000, det der. Mm. Altså, for sådan nogle store corporate events, ikke? Mm. Men det kan også koste 50.000 for to speaker og en lille frokost og så videre. Så siger lederen, det her kræft har vi gjort i 20 år, det her. Ja. Og så i stedet for, så siger de, det gider jeg ikke. Jeg har 50.000 kroner. Jeg indkalder teamlederen, jeg gør et eller andet, og så siger jeg, der er 50.000 kroner. Visionen, det er, mødes hinanden i øjnene, rekalibrere med vores værdier, formidle årets whatever. Og hvad gør de så der? I virkeligheden, så vil jeg starte et andet sted. Okay. Oh, gud. Altså, jeg vil starte med at invitere nogle medarbejdere ombord, selvfølgelig. Ja. Og så vil jeg starte med at sige, de der 20 år, vi har gjort det her, hvad er det for en følelse, jeg har haft, når jeg går ud af døren? Okay, den stemmer sjovt nok ikke overens med det, jeg troede. Sådan vil det typisk være. Sådan er det i hvert fald nogle gange for mig. Og så vil jeg tale mig ind i, hvad er det egentlig, I ser, vi gerne vil have, vores organisation skal stå med om mandagen? Hvad kunne være fedt? Hvad ser jeg? Hvad ser jeg også, vi har behov for? Mm. Og prøve at tale os. Altså, jeg er meget optaget af, når du holder sådan noget. Hvad er det for en følelse, man skal gå hjem med? Mm. Er det håb? Er det mod? Er det innovation? Altså, hvad er det? Og hvordan får vi skabt det sammen? Og det er typisk uden keynote speaker. Mm. Altså, bare lige for at starte der. Det er jo virkelig noget med, hvordan får du skabt den her synergi i rummet. Mm. Det, vi har gjort på JAK, når det er medarbejderne, der har været på strategiseminar, vi har jo faciliteret stolpe op og stolpe ned. Ikke? Lytterne kan ikke se, at Christine, hun kaster sin hoved tilbage. Nej, men det er jo det der med, at inden man overhovedet kommer på det her seminar op på Kulturværftet i Helsingør, så skal du have fået en god idé. Ikke? Dit team skal have fået verdens fedeste idé. Og så bruger du et helt seminar på at få sparring og vendt og drejet, og hvad kunne være fedt, og kan den i virkeligheden komme et nyt sted hen. Sådan så synergien faktisk starter før seminaret. Ja. Og det har du fint 50.000 kroner til frokosten, og du går en tur, og du får en Hansens is. Ikke? Ja. Så lad seminaret være båret synergien mellem mennesker. Er der nogle, sådan nogle, har du nogle gode erfaringer med, hvordan man... Ja, det er måske lidt svært for dig, fordi du har haft den her metode så lang tid, men dem, der har det der meget hierarkiske system. Ja. Leder har en teamleder, har et team på 5 mennesker, som har nogle KPI'er og så videre. Ja. Hvis man gerne vil i gang, kunne jeg forestille mig noget, det folk sidder og tænker, det er sådan lidt, jeg er totalt købt ind på den idé, jeg vil så gerne afgive noget af alle de rigtige årsager. Hvordan kommer jeg i gang her? Altså, henter jeg så min teamleder ind, hvis nu vi tager en leder, der har andre, eller skal jeg... Altså, hvordan? Altså, man skal starte med at snakke med mennesker. Du skal starte med at snakke med dine ledere og fortælle, hvorfor. Er det, altså, hvad er det, du vil med det? Og hvorfor tror du, det er bedre, end det, vi gjorde før? Mm. Hvad er det, du forestiller dig at få ud af det? Og hvor er dine ledere henne? Jeg tror også, vi virkelig skal passe på ikke at sætte lederne, altså dine teamledere for eksempel, for enden, for, altså gøre dem utrygge. I virkeligheden vil jeg starte med at sige, men hvor er deres menneskesyn? Ja. Hvor tror de, at vi lykkes? Hvor langt kan vi gå og tør sammen? Og så prøve det af, og så bevidne det, og så skabe mod igennem læring gennem kroppen. Ja. Altså sådan, altså, jeg vil meget hellere starte en lille bitte ting på næste møde på mandag, hvor vi plejer at have dagsorden og bla bla. Hvorfor giver vi ikke dagsorden til medarbejderne? Ja. Hvorfor siger vi ikke, prøv at høre, den her gang kommer vi med lyttebøfferne ud, vi slår lyttebøfferne ud, hvad er vigtigt for jer? Men det plejer vi da aldrig at blive spurgt om. Det ved vi ikke. Jamen, prøv at komme et eller andet på. Du kan bare starte lige så stille, men sørg for at have din ledergruppes menneskesyn med, så du ikke får dem ud over en kant, hvor de ikke lykkes. Mm-hmm. Altså, det starter hos lederne, og det starter rigtig meget. Altså, det har også startet hos mig som virksomhedsleder. Altså, det er altså ingen tvivl om det. Kan du give sådan et par... Du behøver ikke gå ned, sådan du ved, med den post-it, sætter vi den op der, men du hiver hele tiden fat i det, det kan jeg så godt se med, at facilitering betyder vildt meget. Ja. Og kompetenceudvikling for lederne handler ud over fastholdelse og lægge sit ego til side og involvere, ja, handler rigtig meget om at designe gode processer for, ja, medarbejderne, sætte de her hjørneflag. Ja. Kunne du hjælpe os lidt mere her at sige... Hvordan ser en godt designet workshop ud? Eller hvad er det for nogle, ja, ting, jeg skal have en mente, når jeg går i gang med at designe de her beslutningsrammer for, ja, for medarbejderne? Altså, vi opererer jo rigtig meget sådan, du ved, fire hjørneflag på en fodboldbane. Ikke? Ja. Og det er fordi, ellers bliver det jo, hvad synes du selv? Og det er det jo aldrig. Det er det jo ikke en virksomhed. Du har jo en opgave, du har en økonomi. Så sådan helt bottom line, så har vi fire hjørneflag på jagt. Du skal have en balanceret økonomi. Vi er kommunen, altså selvfølgelig, vi skal jo ikke gå ud med minus. Vi skal arbejde med læring, vi er et kompetencecenter, vi skal tilbyde en læringsarena for borgerne, vi skal dokumentere effekten. Altså, de får betaler sindssygt mange penge for at have borgerne på jagt. Selvfølgelig skal vi vise, hvad får vi på pengene, og så skal borgerne være aktivt deltager. Hvis du ligesom visualiserer den her fodboldbane, ja, med fire hjørneflag, så har du et mulighedsrum. Ja. Ikke? Så inden for det her, det er jo et mulighedsrum, hvor anything goes, hvis du er inden for banen. Mm. Eksemplet. Vi har sådan noget, der hedder beskyttet beskæftigelse, som er en arbejdsidentitet til borgere med særlige kompetencer. På et tidspunkt kom der nogen og foreslog, at de ville lave et dramakursus. Det er jo egentlig super cool, men det har jo ikke rigtig noget med en arbejdsidentitet at gøre. Mm. Så i stedet for at sige, hvordan kommer vi tilbage på banen? Ah, hvis det nu er et dramakursus, som understøtter det at sidde ved et kasseapparat, og vi ligesom nudger og leger det frem, at jeg træner det her alt muligt, jamen sådan inden for skiven. Mm. Så det er jo hele tiden noget med at kigge på det her mulighedsrum inden for den her opgave, du er sat i verden for. Ja. Og hvis man springer det over, så går der jo synsningernes holdeplads i den, og så føler alle sig snydt. Ja. Og det er vel det, som ligger, skulle jeg til at sige, noget af det, der er det allersværeste, at det, man virkelig gerne vil undgå, det er lige præcis, at alle folk bare sidder og siger lidt, hvad de synes, og ikke føler sig forpligtet på, at der er en eller anden form for fælles retning. Ja, præcis. Hvordan holder man fast i den fælles retning, som med det 10% af mandatet, man har? Er det noget med, hvis man bare gentager det? Husk nu de fire hjørneflag, eller hvordan, når folk kaster ting op, og I faciliterer? Jamen det, der er så cool, det er jo, at hvis du har trænet det mange gange, så er folk vant til det. Og i virkeligheden kan de også finde på selv at næle nogle hjørneflag og sige, vi mangler sgu da den. Eller det der, altså nu er der nogle nye hjørneflag, det er lokalkabal, vi glemmer da at snakke om det der. Det bliver jo en fælles tænkning, når du har trænet det. Og igen, folk er så kompetente. Altså det er ret vildt at opleve, så kompetente folk er, hvis du først giver dem banen. Ja. Altså, så på den måde er det jo... Men du skal bare selv have den klar, at vi hele tiden spiller inden for en bane, og med en klar vision, ikke? Mm. Altså, vi skal jo skabe læring for borgerne, skal sørge for, at de kommer et nyt sted hen, som de ikke selv har kunnet. Mm. Hvad tror du, der holder flest mennesker tilbage fra at gøre det her? Jeg tror faktisk, at rigtig mange gerne vil. Altså, jeg kan rigtig tit se lyset i ledernes øjne, og de tænker, det kunne jeg fandme også godt tænke mig. Jeg er da heller ikke bare for at sidde og være sur for bordenden og bestemme. Og så tror jeg, at nogle gange det faktisk er evnen til facilitering, eller se det for sig. Hvad, ja, betyder det så, når vi skal lønforhandle? Eller hvad betyder, altså, hvordan gør jeg så? Helt, ja, konkret. Og det har du fritet mig lidt på i dag, ikke? Altså, det tror jeg, at det er noget af det, der kan være svært. Man skal vel ikke skyde lederne af det mulige skolen, men kan der også være sådan noget med, at man er bange for at afgive magt eller mandat? Nu har jeg brugt 15 år på at rejse op i graderne, den, ja, organisation, og nu skal jeg lige pludselig spørge, nu skal medarbejderne beslutte det her. Ja. Og nu skal jeg til at stå og være sådan en klaphat op ved et whiteboard med post-its. Ja. Altså, nu overdriver jeg det selvfølgelig. Ja, sådan er det. Tror du, der kan være noget med det også, at man simpelthen har svært ved at afgive den magt, man har kæmpet så meget for også at opnå? Eller? Måske, men det er jo også, fordi vi er skolet i det. Altså, jeg tror også, det er den her tænkning, der er ledelse, og den her tænkning, der er lederuddannelse og alt muligt andet, den er jo heldigvis ved at ændre sig nu. Ja. Ikke? Altså, jeg synes jo, det er så spændende her for tiden. Ja. Altså, alle snakker om det. Ja. Det er jo det, der er rigtig sjovt. Det er, at der er ingen, der gider at se den sure leder fra borden, der sidder med magten. Du kan jo øvrigt heller ikke rekruttere. Altså, det bliver jo en uddøende race. Det er jo også det kan vi jo se. Det er jo, ja, målbart. Ja. Så jeg tror i virkeligheden, at vi... Altså, der er jo også magt i det, jeg sidder med. Mm-hmm. Vi skal jo ikke tage fejl. Altså, der er jo også magt i at se det her lykkes, og jeg får sindssygt meget stolthed og ydmyghed og glæde og lederstolthed ved at se det lykkes. Altså, vi skal jo ikke tage, ja, fejl. Altså, det er jo ikke noget med, at jeg er et overmenneske. Jeg har bare en anden metode til at lykkes. sidste spørgsmål til dig, Christina, i dag, og så får du lov til at, slippe. Ja. Nu går jeg dig til kejser over hele det danske arbejdsmarked. Hvad er det første dekret, du udstikker? Flyt dig fra bordenden. Sæt dig. Altså, sæt dig ombord sammen med dine medarbejdere. Smid stjernerne på skuldrene. Giv dem alle den information, du også har, og led sammen. Tusind tak for din tid. Ja, altså jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det er umuligt ikke at lade sig inspirere af den måde, de har gjort det på Jak. Og er det egentlig ikke, altså, er det ikke sådan lidt åbenlyst? Altså, medarbejdere bliver gladere og mere effektive, hvis de får mandat til at tilrettelægge deres arbejdsdag og have reel medindflydelse på de beslutninger, der bliver taget. Det er jo egentlig sådan super enkelt at forstå, hvad man skal gøre, når Christina forklarer det, men det er jo ikke det samme, som det er let at gøre i praksis. Men på den anden side, så synes jeg faktisk, at Christina gav en masse gode steder at starte, hvis man er en lille smule modig i teamet eller organisationen. Altså, uddelegere dog næste dagsorden til medarbejderne. Det kan sgu da godt lade sig gøre. Giv dem ansvaret for budgettet i jeres team, og I kan gøre det til en prøvehandling, som Christina foreslog, og aftale, at det her det gør i 6 måneder for eksempel, og så tager jeg en status på, hvordan det er gået. Men husk også, hvad hun nævnte flere gange. Hvis det her det skal fungere, så skal ledelsen bruge enorm energi på at designe beslutningsprocessen, så der er klare hjørneflag og en klar vision for, hvad formålet er med beslutningerne. Jeg synes, der var flere kongecitater med i episoden, men min yndlings var nok, da Christina sagde, når først du har prøvet at gøre det på den her måde, jamen så virker det fuldstændig tosset at sidde og træffe beslutninger om nogen, i stedet for med nogen. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået Her. På holdet, jamen der har vi også Katrine, Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen og Michael Rusbjerg. Den her podcasten har faktisk også et nyhedsbrev, og hvis du er med her, jamen, så får du adgang til podcastens ekstra side, hvor du finder gæsternes anbefalinger til deres yndlingsbøger, plus en masse andet ekstra materiale. I fremtiden vil jeg, der er med her, også få mere indflydelse på, hvem der kommer med i podcasten, plus jeg har nogle andre idéer, som I også er de første til at blive indviet i. Du finder linket til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men ikke mindst, jamen, så har der været rigtig god feedback på mit lille video-eksperiment, hvor jeg altså lægger de fulde, uredigerede interviews op på YouTube. Så det fortsætter jeg med, og så har jeg også opgraderet videoproduktionen en lille smule, så nu foregår det altså i et studie, og ikke længere med mine amatøroptagelser. Nå, du finder altså også linket til YouTube-videoen nede i dine show notes. Endnu en gang, tusind tak fordi du lyttede med. Ha' en dejlig dag.